مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ مرٹ کے خوب لگتی مٹی میرے مرٹ کے خوب لگتی مٹی میرے ٹھکانے، گل گل ان کی راہ گزر پر میرا زار ہوتا، گل گل ان کی راہ گزر پر ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد، سبز گنبد اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، اور میں غبار بن کر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ وہ بے قصوں کے آقا بے قص کو گر بلاتے، کو گل بلاتے کیوں سبز کی ٹھوکروں پر پڑ کر خوار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ بیچے دل کو اب تک سمجھا بھجا کے رکھا، بیچے دل کو اب تک سمجھا بھجا کے رکھا،

صدمے وہ دیے مجھ کو کوہ پر اگر پڑتے کوہ بھی تو گر جاتا مگر اب تو اس سے آقا نہیں تیزار ہوتا مگر اب تو اس سے آقا نہیں تیزار ہوتا صادق ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے صادق ہوئے ہم ان کے وہ بھی ہوئے ہمارے مضطرب کو نہیں دیوار ہوتا دل مضطرب کو نہیں دیوار ہوتا خاک مدینہ میں خاک سار ہوتا یا حبیب اللہ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین اللہم اطعم من اطعمنی وسق من سقانی اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ الحمدللہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل الحمدللہ الذی اطعمنی هذا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوة صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على العبيد صلى الله عليه وسلم على محمد. توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم على محمد. يا رب پاکستان بلیوں کا فیضان ہے یہ. يا رب پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان میرے دادا کا پاکستان میرے بابا کا پاکستان. جذبوں کی تنویر حسین خوابوں کی تعبیر پاک وطن کی پاک زمین الفت کی تصویر. وسلم عليك يا يا دیکھیے دوسرے کھڑے ہو جاتے. آپ لوگ بھی اگر کوئی ترکیب بنا لے کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ کیمرہ مین کیونکہ وہ اس طرح میں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے نظر نہیں آتا. تو جتنا ہو سکے دیوار کی طرف سے آپ کام کریں گے تو یہ انشاءاللہ پورا امن رہیں گے. اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ اللہ اللہ کے نبی سے اللہ اللہ کے نبی سے. آپ پر سجدہ کریں گے تو درست ہو جائے گا وزن. کیا ہے یہ شعر؟ اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے. سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. نفس کی بدی سے کیا مراد؟ نفس کی شرارت. یعنی یہ شعر کا اگر مطلب آپ سمجھا دیں. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ میرا نفس بدکار مجھے بہت گناہوں میں اور خواہشات میں پھنسائے رکھتا ہے. فریاد ہے کہ آپ مجھے اسے نجات دلوائیے. اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی صلوا علی محمد الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجئے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی کو کشادہ کر کے سرک کے اللہ کی رضا کی نیت سے جگہ دیں گے تو اس میں بھی ثواب ملے گا، کہ سختی نہ کیا کریں گے اور سمٹ گئے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، کہاں گھس گیا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام مسلمانوں کو راحت پہنچانا ہے، خود تھوڑی بھلے تکلیف اٹھا لے مسلمانوں کو راحت پہنچے، ایسے موقع پر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ ہمارے بزرگوں کا، تو اس کو بےچاروں کی جگہ دیتے ہی نہیں تھے، یہ میری برادری ہے اس لیے میں بولتا ہوں ان کو کہ نہیں کیا کرو، آج آپ کسی پر رحم کرو کل آپ پر کوئی رحم کرے گا، تو بوڑھا ہو جوان ہو سب کو چاہیے کہ تھوڑا ایثار سے اور اچھے حسن سلوک کرے کوئی، اب ٹھیک ہے پھنس گیا بےچارا، اب اس کو جگہ دے دو اور کیا، تھوڑا آپ بھی پھنس لو، 50-50 کر لو۔ نہیں جیسے اس وقت ہے نا کہ ہر ایک کی یہ جیسے خواہش ہو پاپا کہ میں جانا، پھر اسے بھرنا اور جس کی طرف لپکنا یا جس کی طرف جانا، جس کے قریب بیٹھنے کو آدمی ثواب سمجھتا ہو، ایک نیک عمل سمجھتا ہو، اس میں اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ یار مطلب کہ میں اس کو جگہ دے دوں، اس کو جگہ دے دوں، اس کو آگے آنے دوں، اس کو لگتا ہے کہ میں جتنا آگے بڑھوں گا اب چاہے بھلے مجھے کوئی بھی اس طرح کے اقدامات کرنے پڑے تو مجھے شاید ہو سکتا ہے ثواب ملے، یا میں اچھا کر رہا ہوں ثواب کی طرف، اگر چاہے اس کی نیت نہ بھی ہو مطلب میں اچھا کر رہا ہوں، تو جس کی طرف یہ بڑھ رہا ہے، کیوں بڑھ رہا ہے، ثواب کی نیت کی یا نہیں کی ہے نا، ثواب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ثواب کی نیت کر کے آئے ہیں تب تو ثواب ملے گا، ورنہ کیا ملے، کیونکہ وہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ اب مسئلہ یہ کہ جب کوئی آدمی یعنی مشہور آدمی ہوتا ہے نا، جیسے کوئی فلم ایکٹر ہے یا کرکٹر ہے یا کسی بھی حوالے سے، بھلے مذہبی حوالے سے مشہور ہو، وہ وقت آدمی کو تجسس ہوتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں، قریب سے دیکھوں، اس کو ہاتھ لگاؤں، ہاتھ ملاؤں، اچھا پھر کیا ہوگا، پھر یہ دوسروں کو بتائے گا کہ وہ نہیں ہے، یا تذکرہ نکلے گا، جب تذکرہ نکلے گا میں نے ہاتھ لگایا اس کو، بہت قریب بیٹھا ہوں میں تو، ساتھ قریب بیٹھ کے کھانا کھایا ہے میں نے، اور میں نے دیکھا ہے میرے طرف وہ، اس نے دیکھا ہے میرے کو مسکرایا ہے، تو میرے کو یوں کیا ہے، تو میرے کو نوالا کھلایا، مجھے تحفہ دیا، یہ سب تذکرے کرتے ہوں گے ایسا لگتا ہے، ان تذکروں میں کیا نیت ہے یہ بھی غور کرنا ہوگا، کہا جائے یہ کیوں ایسا تذکرہ کرتا ہے، کیونکہ اس میں بھی حب جاہ کا پہلو نمایاں ہے کہ آدمی حب جاہ کے لیے بھی ایسا کرتا ہے کہ واہ واہ کے لیے، واہ بھائی او میں نے تو بڑے بہت سارے مزاروں پر حاضری دی ہے، تو اس مزار پر بھی، تو اس مزار پہ، تو اس مزار پر بھی، تو یہ کیوں کس سے سنا رہا ہے، یا فلاں فلاں بزرگوں سے، بڑے بڑے پیروں سے جن کا بڑا بڑا نام ہے، ایسوں سے میں نے ملاقات کی ہے، میں نے ملاقات کی ہے، اے میں تو حاجی ہوں حاجی، بولتے ہی ہیں اس میں کیا کہ ملاقات کی ہے تو کی ہے نا، کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہے، واقعی ملاقات کی ہے، واقعی مزار پہ حاضری دی ہے، واقعی بزرگوں سے دیکھا ہے، کوئی چار حج نہیں 50 حج کیے ہیں، کیا ہے تو بول رہا ہے نا، نہیں کیا ہوتا تو کیا بولتا۔ تو میں جو چور پکڑ رہا ہوں نا دل کا، وہ یہ کہ نیت کیا ہے بولتے وقت، یہاں کا نیت آپ لے کر آ گئے، ٹھیک ہے میں گیا ہوں مزار پر، میں نے کسی کو بتا دیا میں مزار پر گیا ہوں تو اس میں بھی میں نیت ڈھونڈوں گا اپنی، یا کسی بزرگ کے پاس میں گیا، جو جاتے ہیں تو اس میں نیت بتانے سے پہلے نیت بناؤں گا کہ میں اس کو اس لیے بتا رہا ہوں۔ وہ یہ نا کہ وہ اپنا مطلب ہے نا کہ تھوڑی میں مطلب معمولی آدمی نہیں ہوں، میری بڑی اپروچ ہے، میں تو بڑے بڑوں تک پہنچ گیا ہوں، یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا آدمی پھر اس کو کیا وہ بنگاہ تحسین دیکھتا کرے، یہ اس سے بھی ملا ہے، اچھا فلاں فلم ایکٹر سے ملا اس فیلڈ کے جو ہوں گے نا اور وہ بتائے گا نا فلم ایکٹر, وہ اس سے مطلب نگاہ تحسین سے دیکھیں گے. کوئی کرکٹ کا شوقین ہوگا اور وہ بتائے گا کہ فلاں نے جو ہیٹ ٹرک لگائی تھی اور میں نے تو اس سے سگنیچر لیا, وہ آٹوگراف لیا, میری ملاقات ہوئی اس سے. اچھا بس اچھا یہ بولا نا تو اس کا پگار مل گیا, اس کو اس کا وصول ہو گیا سب, اس کو لطف آ گیا. یہ بڑے بڑے ٹھڈے کھا کے اور پیچھے کچل کر پس کر اگر کسی تک پہنچا اور کسی نے اس کو وہاں بول دیا نا, ارے واہ یار اس کا پگار وصول ہو گیا, تھکن دور ہو گئی. اس اتنی لذت ملے گی اس تعریف پر وہاں کہنے پر کہ اس کی ساری مشقت جو ہے نا یہ بھول جائے گا, لذت میں بدل جائے گی. اس کا مطلب ہر شخص کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حب جامع مبتلا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, ہر فرد کو ہم ڈن تو نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے. اور اس کا کوئی بھی عنوان ہو خود ہی غور کرے کہ مطلب یہ حب جامع مبتلا ہے کہ نہیں ہے, کہ یہ نیت کیا ہے اس کی یہ بتانے کی کہ میں فلاں فلاں سے میں نے ملاقات کی ہے یا فلاں فلاں مزارات پر میں نے حاضری دی ہے, وہ کیوں بتا رہا ہے؟ کوئی مقصد ہو نا, کیونکہ اگر کوئی بولے نا کہ میں فلاں مزار پر جو بہت دور ہو یا کسی اور ملک میں اور یہ بتائے نا, اب جیسے میں بتاؤں کہ میں تو بھائی ملک شام بھی گیا ہوں, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نکلے تو بولے میں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا مزار دمشق میں, دمشق میں شام میں الحمدللہ میں نے تو حاضری دی ہے. اچھا یہ آپ نے اچھا بول دیا نا, بس میری بابا ہو گئی, مزہ آ گیا مجھے, میں نے کیوں بتایا یہ کہ میں نے فلاں مزار پر حاضری دی ہے, میری نیت کیا ہے؟ حقیقتا میں نے وہاں دمشق گیا نہیں ہوں, میں مثال دے رہا ہوں کہ میں بولوں تو کائے کو بولوں, میں سوچوں میں نے کوئی نیت تو ہو نا میری. تو یہ سارے تذکرے جو ہے نا ہم لوگ کرتے ہیں عام طور پہ, اتنے حج کیے اتنے عمرے کیے, تو یہ بھائی کائے کو بولتا ہے, کیوں بولتا ہے؟ تیرے کہنے کی نیت کیا ہے؟ نیت یہی کہ میں اچھا ماشاء اللہ, کیونکہ ہمارے ہاں ایک سے زیادہ حج کرے نا ہمارے عرف میں تو وہ الحاج بولتے ہیں. ایسے دیکھے میں نے کہ کسی ایسے کو اپنے بولے نا حاجی, اے میں حاجی نہیں الحاج ہوں, تین حج کیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ایک بار بھی جو حج کرے وہ الحاج ہوتا ہے عربی ترکیب سے, حاجی ہماری ترکیب کا ہے لیکن وہ عربی میں الحاج بولتے ہیں ایک حاجی, ایک حج والے کو بھی. تو اپنے نام کے آگے الحاج یا حاجی لکھتا ہے, اور ہمارے اردو دان جو الحاج لکھتے ہیں نا اس میں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ماں بدولت نے ایک سے زیادہ حج کیے, حاجی نہیں الحاج ہے. اور حاجی بھی لکھنے والا غور کرے کہ کائے کو لکھتا ہے حاجی, غوث پاک نے بھی حج کیے تھے, حاجی غوث پاک تو اپنے بولتے نہیں, ان کو حاجی خواجہ غریب نواز بھی بولتے, حاجی امام اعظم معنی پانی بولتے, حاجی اعلی حضرت نہیں بولتے, انہوں نے بھی حج کیا. حاجی بولنا حرج نہیں ہے, جائز ہے, ہمارا عرف ہے کہ ہم حاجی بولتے ہیں, لیکن کیوں بول رہا ہے اپنے آپ کو؟ دوسرا حاجی بولتا ہے صحیح ہے, حاجی صاحب خیریت ہے ماشاء اللہ انشاءاللہ, دوسرے نے بولا صحیح ہے, خود اپنے منہ سے اپنے نام کے آگے حاجی یہ کیوں بول رہا ہے؟ اپنے حج کا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ اس پر کبھی غور کیا؟ احسن الویال آداب دعا میں جو کہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان کی کتاب ہے, اس پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے حاشیہ لکھا ہے. اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آقا اور ایک غلام حج سے واپس ہوئے, تو پہلے تو حج پیدل اونٹوں پر یا گھوڑوں پر اس طرح ہوتا تھا, ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے, نہ ٹرینوں کی ایجاد ہوئی تھی, کوئی نہ کاریں تھیں نہ بسیں تھیں, تو اس طرح یہ حضرات سفر کرتے تھے. تو ایک غلام اور آقا, اب غلام اور آقا کا دور بھی دنیا میں کہیں بھی نہیں رہا, تو وہ دونوں حج پر سے پلٹے, تو اب سفر طویل تھا, راستے میں نمک ختم ہو گیا, تو آقا نے غلام سے کہا کہ وہ آپ قریبی بازار میں جاؤ اور دکاندار سے بولو کہ میرا آقا, اپنا بولو کہ میں حج سے واپس ہوا, ہمارا قافلہ حج سے واپس آیا, ہمارے پاس نمک ختم ہو گیا. تو اس نے دکاندار کو بولا جا کر, تو اس نے نمک پیش کر دیا, حاجی صاحب دعا کرنا, نمک دے دیا. حاجی صاحب, حاجی غلام, غلام جو تھا وہ نمک لے کے آ گیا, کام چلا, پھر آگے بڑھے, پھر راستے میں نمک ختم ہو گیا, پھر کسی آبادی پر وہ دکاندار کے پاس بھیجا غلام کو کہ جا کے بول کے میرا آقا جو ہے وہ حج سے آیا, ہم لوگ حج سے آئے, میرا آقا حج سے آیا, حاجی صاحب ہے, ہمارے پاس نمک ختم ہو گیا. تو جا کر بولا, اچھا آپ کے آقا حج سے آئے ماشاء اللہ, یہ لو نمک دعا کرنا. اس نے دے دیا. اب آگے بڑھے, سفر لمبا تھا, پھر نمک ختم ہو گیا. تو آقا نے جیسے غلام سے کہا نا کہ نمک ختم ہو گیا, تو غلام بہت دانا تھا اور اعلی حضرت کے والد صاحب نے لکھا ہے کہ وہ حقیقت میں آقا بننے کے قابل تھا. اس نے ایسی پتے کی بات پتے نے سب پیارا مدنی پھول دیا. جب آقا نے کہا نا کہ غلام سے کہ حج نمک لے کر آؤ, تو اسے رہا نہیں گیا, بول پڑا, بولا کہ علی جا, پہلی بار نمک اپنا حج بیچ کر لیا, دوسری بار آپ کا حج بیچ کر نمک لے آیا, اب کس کا حج بیچوں؟ سمجھا, میں حج پر کے آیا ہوں, مجھے نمک دو. یہ اپنے حج کے ذریعے اس نے ایک اپنی عبادت کے ذریعے وہ نمک طلب کیا نا. یہ ریاکاری کی تعریف میں بھی آ جاتا ہے کہ اپنی عبادت سے عزت شہرت, اپنی عبادت سے عزت یا دولت کا قصد کرے. اسی طرح ایک اور واقعہ اسی ضمن میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا بایزید بستامی قدس سرہ سامی یا کسی اور ولی اللہ کا تذکرہ ہے کہ کہیں مدعو تھے, کہیں تشریف لے گئے کسی کے گھر, تو آپ تشریف فرما ہوئے, تو کھانا لگانے کی باری آئی, تو اس نے اپنے خادم کو آواز دی, صاحب خانہ نے, میزبان نے جو گھر کا مالک تھا, خادم کو آواز دی کہ وہ میں دوسری بار حج سے جو برتن لایا تھا نا, اس برتن میں حضرت کو کھانا دینا. وہ حضرت تو حضرت تھے, اہل اللہ سے تھے, ولی اللہ تھے, انہوں نے جو بات تھی وہ بتا دی, جو صحیح صحیح بات فرما دی. ارشاد فرمایا کہ ارے مسکین, تو یہ الفاظ لکھے ہوئے کتاب میں, ارے مسکین تو نے معمولی سی بات پر اپنے دو حج ضائع کر دیے, خالی میرے کو سنانے کے لیے. دوسرے حج سے برتن تو دو حج تو ڈکلیئر کر دیے نا تم نے کہ اس برتنوں میں لانا, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو حاجی کہتا ہے. حاجی کہنا جائز ہے, حاجی لکھنا جائز ہے, تو اپنے منہ سے کہہ تو رہا ہے, اپنے قلم سے لکھ تو رہا, تیری نیت کیا ہے؟ اگر یہ نیت ہے کہ لوگ حجی صاحب بولیں اور لوگوں کو پتا چلے میں نے حج کیا تو لوگ میرا احترام کریں, مجھے دعا کا بولیں, میری عزت کریں, تو اب نصیب اس کے اور کیا, پھنسا یہ ایسا کہنے والا اس نیت سے گیا کام سے. ہو یہ رہا ہے تقریباً آج کل, حج پر بھی جا رہے تو ایک ایک کو پکڑ کے بولتے ہیں میں حج پہ جا رہا ہوں, حج پہ جا رہا ہوں, حج پہ جا رہا ہوں. کیا آپ کی نیت کیا ہے؟ بولنا جائز ہے, آپ کیوں بول رہے ہیں؟ کوئی نیت ہو نا تو پھر صحیح ہے, سمجھ میں آتا ہے بولنا. اگر نیت نہیں ہے تو پھر کیا یہ نیت ہے کہ لوگ بنگاہ تحسین دیکھے, اچھا ماشاء اللہ بڑے نصیب دار ہو, ہمارا سلام بولنا, ہمارے لیے دعا کرنا, ہم کو دعاؤں میں یاد رکھنا, تو کیا اس سے نفس کو لذت آتی ہے؟ جب کوئی احترام کرتا ہے نا کہ ہم کو دعا میں یاد رکھنا, ذرا مزہ آتا ہے کہ یار یہ اپنے سے ذرا امپریشن میں اپنے وہ متاثر ہے اور اپنا عقیدت مند ہے. کیونکہ دعا کا آدمی عام طور پر اسی کو بولتا ہے جس سے وہ متاثر ہوتا ہے دینی حوالے سے, اور بڑی گڑ گڑا کر بولتا ہے. اب حاجی کو بولے گا میری ماں بیمار ہے, اب ماشاء اللہ میں جا رہے ہو تو مکہ مدینے میں دعا کرنا, ضرور کروں گا انشاءاللہ. اب کیا یہ ایسی لذت والی ٹوکنگ اور گفتگو ہے کہ یہ میرے خیال سب سمجھتے ہوں گے اس وقت جو میں کہنا چاہتا ہوں. تو اگر اس کے لیے حج کا اعلان کر رہا ہے اپنے, تو بیچارہ بس کیا کہہ سکتے اس کو. اس میں بابا پھر کوئی بڑا آدمی یا کوئی سرمایہ دار بڑا ہو یا کوئی بڑا عہدے دار اگر کسی کو دعا کے لیے اور اس طرح کی کوئی کہے تو اس میں پھر جو اس کو لذت شاید بڑھ زیادہ جاتی زیادہ ہے، مزہ آتی ہے، مزہ آتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یار وہ فلانا یار اس نے میرے کو دعا کے لیے کہا ہے، وہ ہے نا یار اس نے بھی مجھ سے یہ کہا ہے، اس نے بھی مجھ سے یہ کہا ہے۔ تو یہ ہے کہ جس قدر یہ کہنے والے پر بھی یہ سارا منحصر ہے، اور مطلب پھنسنے کے چانسز پورے مطلب کہ ہر طرف بکھرے ہوئے ایسا لگتا ہے۔ نہیں، باقاعدہ ملاقات رکھی جاتی ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، ملنے آنا، ملاقات کے لیے شامیانہ لگتا ہے، یا اپنے مکان میں باقاعدہ ترکیب بنتی ہے کہ حج کی ملاقات ہوگی، میرے سے ملنے آنا، فون جاتے ہیں، بلاوے آتے ہیں، دعوتیں جاتی ہیں۔ واٹ از دس، نیت کیا ہے آپ کی؟ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کو ہاتھ جوڑ کے سلام کا عرض کریں، دعا کا عرض کریں، خدا نہ خواستہ یہ نیت ہے تو پھر آپ کا ہوگا کیا؟ تحفہ لائیں، مٹھائی کا ڈبہ لائیں، گجرے ڈالیں آپ کو، حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب ہے کہ وہ پھول کر پھٹے جا رہے ہیں بےچارے، پھر حاجی مبارک کا بورڈ بھی چڑھا دیا۔ نیت کیا ہے؟ میں ان چیزوں کو ناجائز نہیں کہہ رہا، نہ حج کا بورڈ چڑھانا ناجائز، نہ لوگوں کو جمع کرنا ناجائز، نیت آپ کی کیا ہے؟ اپنے دل پر غور کریں کہ واہ واہ کروانے کی نیت تو یہ آپ بولے نہیں، واہ واہ کروانے کی نیت نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ جو مزہ آ رہا ہے کہ میرے کو دعا میں یاد رکھنا، حاجی صاحب آپ جا رہے ہیں، کوئی رونی صورت بنا کر بولتا ہے کہ آقا سے عرض کرنا کہ مجھے بھی مدینے بلانے، آپ دیکھو آپ کو مزہ کے ساتھ ہے جو حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، جب یہ لوگ منتیں کرتے ہیں تو ایسا لطف آتا ہے، تو سارا خرچہ یہیں وصول ہو جاتا ہے، اسے لذت آتی ہے۔ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، جو بھی جس کو بھی جو کچھ اعزاز ملتا ہے نا، تو اس کو اب جیسے کہ مثال کے طور پہ خادم ان بیٹھے ہمارے، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر ان کو کوئی بولتا ہوگا نا، یار تم بڑے خوش نصیب ہو، یار تم اتنے قریب ہوتے ہو، یار میرا دعا میرے لیے کروا لینا، ایسا مزہ آتا ہوگا، ایسا لطف آتا ہوگا، جس کے آدمی جس کو جو بولتے ہو نا لوگ یہ سمجھتا ہوگا کتنا لطف آتا ہے، بولیں گے نہیں، لطف آتا ہے، ایسا سرور آتا ہے، کائے کو آتا ہے، یا کائے کو ہی سب کو بولتے ہیں کہ میں بڑا الحمدللہ بڑا مطلب سعادت مل رہی ہے، وہ سعادت مل رہی ہے، کائے کو بولتا ہے سعادت مل رہی ہے، اسی لیے کہ چار آدمیوں کو پتا چلے کہ یہ فلاں شخصیت کے پاس یا فلاں شخص کے پاس ہے، یہ عزت بنتی ہے۔ یہ کہ ہم جیسا جو آدمی ہوتا ہے نا، یہ بہت سوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، اور خود سراپا آزمائش ہوتا ہے بیچارہ، اب دوسروں کو بولتا ہے کہ حبے جا یوں نہیں کروں، یہ سراپا ہر بات میں حبے جا ہوتی ہے، ہاتھ پکڑو تو پاؤں چومتا ہے، پاؤں پکڑو تو ہاتھ چومتا ہے، دونوں پکڑ لو تو کندھا چومتا ہے، لیکن بچ کر ہی نہیں جاتا، کچھ نہیں ہاتھ میں آتا تو ٹچ کر کے یوں کرتا ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہو گئی، تو ہمارے لیے حبے جا کے کتنے حملے ہوتے ہوں گے، تو کیسے کاری وار شیطان کی طرف ہوتے ہیں کہ ایمان پر مرنے کو چاہیے چاہتا ہے، شیطان اتنا تنگ کرتا ہے کہ اللہ کرے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت مل جائے، اور اس حال میں کہ بس اللہ راضی ہو، اس کے حبیب راضی ہو، باقی ریا کاریوں اور حب جا کے معنی عزت، اور عزت اور دولت نہیں، ہاں عزت کی آرزو کرنا، شہرت عزت جاہ معنی عزت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، حب معنی محبت بھی ہوتی ہے، اور حب معنی آرزو بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کہ شہرت کی آرزو کرنا، اب شہرت عزت واہ واہ یہ سب یہ ماسی ماما کے ہیں، خالہ ماموں کے، کہ یہ خواہش ہے، یہ خواہش چھوٹے بچے کو بھی ہوتی ہے، مہندی لگاتے دکھاتے پھرتے ہیں، مہندی کپڑے اچھے پہنے واہ واہ واہ واہ پہنے میں نے واہ واہ، تاکہ آپ واہ واہ کرو اس کی، کرے واہ تو اس کو مزہ آ جاتا ہے، حالانکہ بالکل نا سمجھ بچہ ہے لیکن اس میں حب جا ہے۔ یہ مرفوع القلم ہے، اس کو گناہ نہیں، یعنی یہ مطلب اس کے لیے یہ مضموم فعل نہیں ہے، خود اس کی ذات کے لیے میں تو یہی مطلب کہا کرتا ہوں کہ یہ ہم کو سکھا دے گا تو ہم بچوں کو چھوٹ جائیں گے، ہم بھلے یوں کریں کہ واہ واہ کپڑا ہے، مہندی لگائی ہے، بچی بولتی ہے میں چوڑیاں پہنی ہے تو میں نے ایئرنگ نہیں پہنے، عید کے دن تو یہ بالکل ہوا میں اڑتے ہوتے ہیں، بچے پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں ہم نے یہ پہنا یہ پہنا ہے، وہ خاص کر کے یوں لٹکا کے دکھائیں گے، اسپیشلی دکھائیں گے ہم نے یہ پہنا ہے، سویٹر پہنیں گے تو دکھائیں گے ہم نے سویٹر پہنا ہے، سویٹر کے نیچے دوسرا سویٹر تو وہ بھی دکھائیں گے یہ بھی پہنا ہے میں نے، میری تعریف کرو، آخر کسی بات پر تو تعریف کرو، اتنی چیزیں تم کو دکھاتا ہوں، چھوٹے بچہ زبان حال سے یہ کہتا ہے، زبان قال سے نہیں کہتا کہ میری تعریف کرو، تو اس کی کیفیت بتاتی ہے، قرینہ بتاتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو. جب تعریف کرتے تو خوش ہوتا ہے، یہ شاید تجربہ ہوگا، نہ ہو تو دیکھ لینا، اس کو خوش ہوتا ہے. یہ جو وضاحت فرما رہے ہیں آپ، تو ایسا لگتا نہیں بابا کہ یہ جو ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں اور وہ جو رحمہ اللہ تعالیٰ، تو وہ جو اہل منصب سے جو دور رہتے تھے، ان کے پاس جاتے نہیں تھے، تو کیا وہاں پر کئی اسباب ہیں کہ وہاں یہ لگتا ہے کہ وہاں شاید ان کے نزدیک یہ حب جا کی تعریف بھی ہوگی، کہ یہ نہ ہو کہ بجانب یہ مقرب ہے اور یہ درباری ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، ہو سکتا ہے اس سے ان کی یہ کہیں نیت بنتی ہو. یہ اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی ایک تعداد تھی جو ارباب اقتدار سے ملتے نہیں تھے، بادشاہ وزیر اس سے دور بھاگتے تھے، ملتے نہیں تھے، یہ ڈرتے تھے حب جا وغیرہ سے، یہ آدمی اس میں پھول جاتا ہے. کیونکہ وہ مجھے پتا ہے نا کہ جس کو جو طبقہ ملتا ہے نا، وہ صدر کے ہاتھوں اب پتہ نہیں ملتے کہ نہیں ملتے، وہ سیکیورٹی بہت معاملہ ٹائٹ ہے، ورنہ صدر یا وزیر اعظم کسی کو تمغہ دے نا تو فوٹوگرافروں کی تو عید ہوتی ہے، اتنے ان کے فوٹو بکتے ہوں گے. یا نعت خوان میں دیکھیے نا، تصویر بتاتے ہیں ہمیں، صدر کے ساتھ ملا ہے، جیسے وہ جنت کا وہ سند اس سے مل گئے صدر صاحب سے، صدر سے ہاتھ ملا اس کی تصویر دکھاتے پھر سے، وہ پھر وہ لگائیں گے فریم کر کے. کبھی دیکھا ہے صاحب نے کسی کو؟ اگر یہ بھی حبے جا نہیں ہے تو حبے جا کس جانور کا نام ہے یار، کیوں لگا کے رکھی ہے؟ صدر سے ہاتھ ملانا کیا احساس ہے؟ آخرت میں کیا اس کی مطلب ہے کہ کیا ہوگا کسی دنیاوی صدر سے، دنیا دار صدر سے؟ عام طور پہ جو اب موجودہ پوزیشن تو کوئی اسلامی کہیں بھی صورتحال نہیں ہے نا. تو یہ ہے مطلب حب جا ہر صورت میں، یہاں حب جا کے مطلب اثرات ہیں، لیکن ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حاجی اپنے آپ کو بولتا ہے تو یہ ریاکار ہے اور یہ حب جا کا مریض، ہم نہیں بولیں گے، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہو سکتا ہے، اس کے پاس وہ اچھی نیت ہو جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو حاجی لکھتا ہو بولتا ہو. ہم حاجی صاحب کہیں، کوئی کہے تو ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں لوگ. تو بچنے کی بہت ضرورت ہے اپنے آپ کو، مطلب ہے نا کہ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ اے حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ اے حبیب، تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اس کا کسی اور نے آسان انداز میں لکھا ہے شعر، اب اس اعلی حضرت کے مقتے سے لکھا یا ویسے لکھا ہے، اقبال کا شعر ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو یہ اعلی حضرت کا مقتا جو ہے کہ اگر اے رضا اپنے دل کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے آباد کرنا ہے تو میں مت کرنا، اپنی واوا مت کرنا، اپنی عزت و شہرت کے پیچھے مت بھاگنا، اور یہ بھاگتے بھی نہیں تھے بلکہ ہم کو بچاتے کہ تم بھی مت بھاگو. یعنی یہ ان کی عاجزی ہے کہ اپنے آپ کو یہ نصیحت کر کے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. اور اقبال کا شعر وہی کہ جب دانا خاک میں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، خالی اپنے منہ سے میاں مٹھو بولو گے تو کچھ نہیں ہوگا، بکری میمے کرتی ہے تو آخر چھری چلتی ہے اس کے گلے میں، تو میمے کی گنجائش نہیں ہے. تو تم میمے کر مت کرو، تم کچھ بھی مت کرو، اپنے آپ کو مٹا دو، قوم تم کو خود ہی سر پہ اٹھا لے گی، آنکھوں میں بٹھائے گی.